ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कार्णशाक्य वृत्तारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें जो कुछ तुम्हें आचार्यों ने कहा, किसी आचार्य के द्वारा कुछ सुना हो तो पहले उसको बताओ, उसके आगे हम बताएंगे। ऐसा एक बल्कि ने जनक को कहा तो उन्होंने छह आचार्यों का नाम लिया, जिसमें सबसे पहले जित्वा शैलिनी का नाम लिया। जित्वा शैलिनी ने मेरे को कहा है, क्या कहा, वाग्भई ब्रह्म ऐसा कहा, कि वाणी को ब्रह्म का मान वाक् शब्द का अर्थ है वाक के अधिष्ठात्री देवता अग्नि, वाक इंद्रिय है, उपास्य नहीं है, वो देवता उपास्य है, वाक के जो अधिष्ठात्री देवता अग्नि है वह है वाक् शब्द का। प्रत्येक पर्याय में लेना है तब तक यहां इंद्रियों का नाम लेंगे, आगे प्राण बोलेंगे, चक्षु बोलेंगे, श्रोत्र बोलेंगे, मन बोलेंगे, हृदय बोलेंगे इत्यादि। तो प्रत्येक में जो नाम दिया जाएगा वाग्भई ब्रह्मा प्राणोभई ब्रह्म इत्यादि में तत्त्व में क्या लेना है, उसका अधिष्ठात्री देवता को लेना। मारे सारे देवता का बोलते हिरण्यगर्भ हो जाता है, हिरण्यगर्भ दृष्टि बन जाएगी। और आयतन और प्रतिष्ठा से क्या लेना, आयतन आयतन से क्या लेना है, मैंने इंद्रियों को लेना और इंद्रिय के अधिष्ठान को लेना, शरीर को भी लेना, पूरे विराट हो जाएगा। यानी इन्हीं का पुण्य तो विराट होता है, फूल का पुण्य विराट की उपासना हो जाएगी। और प्रतिष्ठा शब्द से तीनों कालों में व्यभिचारी न हो उसको प्रतिष्ठा कहा। यहां प्रति माने अंतर्यामी ईश्वर, ईश्वर भाव तक यहां पहुंचना है। तो अगले ब्राह्मण में तो निर्विशेष की चर्चा होगी, नीति नीति के द्वारा कथन करेंगे कुर्त ब्राह्मण, तो ईश्वर भाव में पहुंचाना है, इसलिए ऐसे विचार करना है। तो ये इस तरह से यहां उपासना बताई जा रही है। जब तक उपासना के द्वारा शुद्ध नहीं होगा अंतकरण, तब तक वो निर्विशेष के बारे में समझ नहीं पाता। जो आत्मतत्व निर्विशेष है तब तक समझ में नहीं आता, सुनते रहे पानी के लकीर जैसा होगा, कोई असर नहीं आएगा। उपासना के द्वारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, तभी वह निर्विशेष वस्तु को पकड़ सकता है, सूक्ष्म है। इसके लिए पहले उपासना की चर्चा कर दी है, यही है। भाष्य चल रहा था, स यथा ब्रूया शिष्य आया, वो शैलिनी जित्वा शैलिनी ने बिल्कुल सत्य कहा। जैसे कोई शिष्य के लिए उपदेश देता हो ना, शिष्य के लिए गलत उपदेश कोई नहीं करता, उसी प्रकार आपको बताया जित्वा शैलिनी ने, क्या बताया बागवई प्रभु। स यथा ब्रूया शिष्य आया तथा असौ जित्वा शैलिनी उक्तवान, जित्वा शैलिनी ने आपको उसी प्रकार कहा है। जैसे शिष्यों के लिए मैंने मिथ्या भाषण कोई भी न करता, इस प्रकार आपको सत्य बोला है जित्वा शैलिनी। वाग्भई ब्रह्मेति क्या कहा, वाग्भई ब्रह्म जो कहा सत्य कहा, क्योंकि अवदतो ही किम स्याद, जिसके वाणी नहीं है वो क्या कर सकता है, बोल नहीं सकता, लौकिक साधन में नहीं कर सकता, पारलौकिक साधन में नहीं कर सकता, जिसके वाणी नहीं है। अवदतो ही किम स्याद, जो बोलता नहीं है, वाणी नहीं जिसके पास, वो क्या कर, क्या होगा उसका जीवन, व्यर्थ होता है। छह नंबर टिप्पणी में कहा इसको, वाचो ब्रह्मत्व मुनेरेव स्वयं हेतु महा, वाणी में ब्रह्म होने में, वाक को ब्रह्म मानने में मुनिरेव स्वयं हेतु महा, मुनि स्वयं हेतु बताते हैं क्या हेतु है, अब तो ही किम से आप, मुनि स्वयं बोलते हैं आगे, बल्कि जो बोलता नहीं है उसे क्या होगा, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं मुकस्य यार्थम अमूर्तार्थम वा किंचन से, जो मूक व्यक्ति होगा, गुंगा होगा, जो बोल नहीं सकता, मानी बाव इंद्रिय में जो अधिष्ठात्र देवता नहीं, अग्नि नहीं है, ऐसी स्थिति में मुख होगा, तो यहार्थम अमृतार्थम इस्लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी, यहार्थम इस्लोक संबंधी अथवा अमृतार्थ परलोक संबंधी, वाक्य के अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता, मुख का कोई साधन नहीं कर सकता, ठीक है। आठ की टिप्पणी बताते हैं इसको, यह मूत्र फलकम, यह मूत्रार्थ मैंने यह मूत्र फलकम, और किंचन मैंने साधन, कोई साधन नहीं कर सकता, मुख व्यक्ति होगा गूंगा होगा, इस लोक संबंधी भी कुछ नहीं कर सकता, परलोक संबंधी वाणी की ऐसी महिमा है। ठीक कहा, ठीक है ना, थोड़ी इसकी टीका होगी थोड़ी वहां से। कश्चित इति विशेषण से तात्पर्य में यत्ते कश्चित अवर्वित तत्म, तो ये जो कश्चित जो विशेषण लगाया हुआ है उसका तात्पर्य बताते हैं। कहा क्या तात्पर्य बताया, अनेक यहां आप अनेक आचार्य से भी हो, आपने बहुत सारे आचार्यों के पास आपको श्रवण किया हुआ है, जनक को बोल रहे हैं अगले दिन यही है, तो अनेक आचार्य से भी हो आप, तो कोई आचार्य ने कुछ कहा हो तो बताओ, उसके आगे हम बताएंगे। प्रामाण्यम आप तत्व टीका में कहते हैं, प्रामाण्य मैंने आप तत्व बोल दिया, माने जो मातृमान पितृमान आचार्यवान जो व्यक्ति होगा वो प्रामाण्य का व्यविचार नहीं करता कभी, प्रमाण घटित बोलता है, यथार्थ बोलता है। जो मातृमान होगा माने दाता का अनुशासन पाया होगा बचपन में, पिता का अनुशासन पाया होगा उसके बड़े होने पर, और गुरुकुल के जो शासन जिसने दिया होगा वो व्यक्ति प्रामाण्य बोलता है, प्रामाण्य को विचार नहीं करता, वो प्रामाण्यात न व्यभिचारित है ना, पाठ भाष्य में यही है, साक्षात आचार्य स्वयं न कदाचित भी प्रामाण्यात व्यभिचारित, कभी भी प्रामाण्य से विचार नहीं करेगा, मिथ्या अपलाप नहीं कर सकता, सत्यवादी होगा, जिसको माता का अनुशासन मिला हो, पिता का मिला हो, गुरु का मिला हो, मातृमान पितृमान आचार्यवान, उसको कहा प्रामाण्य मैंने आप तत्व, प्रामाण्य व्यविचार आप तत्व का व्यविचार नहीं करता, यथार्थवादी होगा वो, क्योंकि बोलने वाले दो प्रकार के होते हैं, आपता और अनापता, झूठ बोलने वाले भी होते हैं और सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले को आपता कहते हैं और अनापता होता है झूठ बोलने वाला या भ्रांत होगा, अनापता में जाते हैं। प्रामाण्य मैंने आप तत्व, आप तत्व में नौ की टिप्पणी है, नौ में कहा आप तत्व मैंने यथार्थ वक्तृत्व, यथार्थ वक्ता को आप तक कहते हैं, यही है जो वस्तु जैसा है वैसा बताने वाले को, यथोक्तार्थ अनुमोदन है युक्त महा, इस बातों का अनुमोदन में युक्ति बता, युक्ति बता, युक्ति कहते हैं नहीं इत्यादि का नहीं वो कश्य यहाथम अमृतार्थ कीर्तन से वाणी की ऐसी महिमा है, जो इंद्रिया जब अभाव हो जाते ना तब उन इंद्रियों को पता लगता है कि उसकी कितना कार्य देते थे हम, अभाव होने पर पता लगता है, जब तक भाव है कोई कीमत नहीं है, कोई तो वस्तु अभाव काल में दुख देता है, भाव काल में नहीं, अभी तो गैर अंदाज कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंद्रिय हो, चाहे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, कितना कठिनाई होगी, देखो अब तो ही किमसात इत्यादि कहा था, इसी का अर्थ बता दिया है ये एक वार्तिक रह गई बोल में, नैनम बाग जहाती, ये वार्तिक रह गई है, इसको कभी पानी नहीं छोड़ती, जो इस उपास बाघ क्रम की जो उपासना करता है उसको कभी मूक नहीं होगा, रोग आदि के कारण भी उसके वाणी में कभी भी कुछ नहीं होगा, यही कहना है, एनम बाघ न जहाती, इस उपास्य को वाणी नहीं छोड़ती, तो ये इसके ऊपर वार्तिक है, नैनम बाघ जहाती सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षंती देवो भूतवा देवान इत्यादि जो मंत्र में है उसका अर्थ करते हैं, तीन बातें बताते हैं, इसको बाघ इंद्र नहीं छोड़ती और सारे प्राणी इसको उपहार भेंट करते हैं, अपने अपने विषयों को देते हैं सारे प्राणी, ऐसा दूसरा, तीसरा है देवा देवो भूतवा देवान अप्यति, जीते जी देवता बन करके बाघ देवता बन के बाघ देवता में लीन होगा, मैंने हिरणगर में लीन होगा इत्यादि अर्थ आएगा, देवो भूतवा देवान अप्यति, इसके ऊपर में वार्तिके हैं कहना चाहते हैं, अत्राहो वार्तिकाचार्य भाई कहा, एनम माने यही जो उपासक है बाघ देवता के उपासक है, एनम का अर्थ वही है, एनम भूतानि सर्वाणि की उपासना फलाभिधा, ये कहते हैं इस प्रकार सारे प्राणी जो है ना उसको उपासना के फल कथन करने वाला है, एवं एनम सर्वाणि भूतानि इति, जो सर्वाणि भूतानि इत्यादि का उपासना के फल का अभिधा माने कथन, दादा तो अभी पूर्व बोलने अर्थ होता है अभिधा माने कथन, इसको कथन किया क्या की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है, देवो भूत्यति देवान ही प्रधान फल कीर्तनम, प्रधान फल आगे है, ये तो उपासना का फल बता है, मुख्य फल क्या है, देवता होकर ही देवता को प्राप्त करता है, माने उपासना काल में देव भाव में यदि नहीं, मनोभाव देव भाव में नहीं है तो कालांतर में मरने के बाद भी देवता नहीं बन सकता, उपासना काल में अपने आप खो खो करके अपने इष्ट रूप होकर बैठा हो जो भावना में मनोभाव में, तो वही प्राण त्याग के बाद में देव बनता है, देवो भूत्वा देवान अप्यति, इसका अर्थ होता है, उपासकों के लिए ऐसा है, तद्रूप होना पड़ेगा मनोभाव में, तभी तद वो देवता मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। देवो भूते देवान ही प्रधान फल कीर्तनम विद्वान एवं साध्य साधन संगति ही एवं विद्वान उपास्ते आया हुआ है मंत्र में, एवं विद्वान उपास्ते आगे देवो भूतवा देवान अप्येति एवं वेदान देवान उपास्ते विद्वान जो कहा उपासक को कहा विद्वान या एवं इत्यादि युक्तिया साध्य साधन संगति, यहां ज्ञानी की चर्चा नहीं है, उपासक की चर्चा है, साध्य और साधन की चर्चा है। साध्य साधन इस प्रकार की उपासना से साध्य मिलेगा, हिरण्यगर्भादि प्राप्त होगा। देवो भूतेति जीवन सन भावना भावनोपचया नर वैलक्षण्यम उपास्ते नाम भण्यते ब्रह्म बोधतः। देवो भूत्वा इति देवो भूत्वा देवान अप्येति जो वाक्य है ना, ये जो वाक्य है जीवन सन जीते हुए ही भावना उपचयात्मर भावना की वृद्धि के कारण, शरीर में तो मनुष्य है किंतु भावना में देवता बना हुआ है जिसकी उपासना कर रहा है चिंतन। उपासना शब्द का अर्थ यही होता है उपमाने समेत आसन बने आसन में बैठना, अपने इष्ट के पास बैठना, अन्य कोई किसी के पास नहीं, उसी का नाम उपासना है, माने उसके चिंतन में डूबे रहना, उपासना यही होती है। तो देवो भूत्वा इति जीवन जीते ही सन जीवन सन भावना उपचया नर भावना की वृद्धि के कारण वो देवता को प्राप्त करेगा अर्थ होता है। वैलक्षण उपास्य नाम बण्यते ब्रह्मबोधतः, ब्रह्मज्ञान से उपासना में विलक्षणता है, ब्रह्मज्ञान में तो इष्ट रूप ही हो जाता है, मैं जीते जी हो जाता है वो जीवन मुक्ति भी ब्रह्म भाव को होता है, ये मृत्यु के बाद देवता को प्राप्त करेगा उपासना, इतना अंतर है। वैलक्षण उपासना उपासनाओं की विलक्षणता है क्या बण्यते ब्रह्मबोधतः, ब्रह्मबोधतः उपासना वैलक्षण बण्यते, ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा उपासनाओं में विलक्षणता बताई जाती है। तथैव वचसो वचसा वसोक्तु स्यात् देवो भूत्वेति संभवात्, इस प्रकार उसी प्रकार देवो भूत्वा देवान अप्येति वाक्य भी ऐसा ही संभव है। प्रतिवाक्यम बहुक्तिश्च शरणम् एकत्व सिद्धये, कहते प्रत्येक में देवो भूत्वा देवान अप्येति का बाघ उपासना कर रहा है, बाघ अतिदेव का वहां भी देवान करके बहुवचन है, आगे भी प्राणोपासना में वही देवान आएगा, देवो भूत्वा देवान अप्येति, प्रत्येक उपासना में बहुवचन क्यों लगे, द्वितीय का बहुवचन लगा रखा है देवो भूत्वा देवान अप्येति, ये क्यों क्या आया तो कहा प्रतिवाक्यम, ये छह वाक्य आना है, छह प्रकार की उपासना की चर्चा होनी है, प्रत्येक वाक्य में बहुक्तिष्ठ जो बहुवचन का कथन है देवान अप्येति देवान अप्येति आएगा, ये जो है शरणाम एकत्व से छह उपासना जो बताई जाएगी ना, यहां बाघ से लेकर के हृदय तक जो उपासना बताई जाए एकत्व सिद्धि के लिए, भिन्न भिन्न उपासना एक ही है, एक ही में सारे के तात्पर्य एक है, इसके लिए एक बहुवचन सब में लगाया, यदि एक एक में ही होना था तो एक वचन लगाना, देवम अप्येति बोलना चाहिए था, देवान बोला हुआ है, छह उपासना बतानी है, छह के छह एक ही है उपासना, अनेक नहीं है, ये इसे बताने के लिए देवान ऐसा करके बहुवचन कहा, ये कहते हैं प्रागवे ब्रह्म विज्ञानात् ब्रह्म भावुत यथा तथा देवोपासना पूर्व नाभूत देव उपासक, कहते देखो ब्रह्म ज्ञान में और उपासना में क्या अंतर है, ये भी आगे एक उपासक भी देवता बनेगा और ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्म बनेगा, दो में क्या अंतर होता है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी में यह है कि प्राग भी ब्रह्म विज्ञानात् ब्रह्म विज्ञान से पहले भी वो ब्रह्म ही था, ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती है प्राग भी ब्रह्म विज्ञानात् ब्रह्म व अभूत ब्रह्म ही था वो, यथा जिस प्रकार था तथा उस प्रकार उपासना में नहीं होता, माने उपासना के पहले देव रूप नहीं था, ये उपासना के बाद बनेगा और वो ब्रह्म ज्ञान के पहले भी ब्रह्म ही था, इतना अंतर है दोनों, ये कहते हैं प्राग भी ब्रह्म विज्ञानात् जो ज्ञानी है ना वो ब्रह्म ज्ञान से पहले भी ब्रह्म ही वा अभूत, वो तो ब्रह्म ही था, केवल अज्ञान से अन्य मान्यता थी उसकी, यथा जिस प्रकार तथा देवोपासना पूर्वम न अभूत देवोपासक, देवता को उपासक देवता उपासना के पहले देवता नहीं था, उपासना के बाद देवता बनना है, और ब्रह्मदत्ता जो होता है ब्रह्म ज्ञान के पहले भी ब्रह्म ही था वो, इतना अंतर है दोनों उपासना में और ब्रह्म ज्ञान उपासक ज्ञानी में। भावनोपचय देवो भूत्वा विद्वानी है बतु देवान अप्येति सोग्नेदीन शरीर त्यागत परम, देखो यहां तो भावना ही उपजय थी, उपासक की क्या थी, भावना बनाए थे मैं अमुक देवता हूं ऐसी भावना वृद्धि के कारण देवभूतवा आगे भावना से देवता होकर के विद्वान देवता बनता है वो, और विद्वान यही वा और ज्ञानी जो होगा यही वो ब्रह्म भाव में पहुंच जाता है, वो उपासक ज्ञानी विद्वान मंत्र है। देवान अप्येति देवताओं को प्राप्त करेगा वो, और ये सो उपासक जो है ना देवताओं को प्राप्त करेगा। अग्नियादीन शरीर त्यागत परम, विद्वान तो यही माने ज्ञानी तो यहीं पर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, किंतु उपासक जो है अग्नियादि भाव को तब प्राप्त करे शरीर त्याग के बाद। इतना अंतर है दोनों में उपासना और ज्ञान में। उत्पत्त्यादात्मकम कार्यम साध्यम सर्वस्व कर्म उपासनम च कर्म युक्तम उक्तम इदम ततः। देखो कर्म का चार फल होता है, उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति। कर्म के द्वारा या तो किसी को उत्पादन करना उत्पत्ति करना होता है, कर्म के द्वारा किसी को प्राप्त करना होता है, कर्म के द्वारा किसी को विकृत करना होता है, कर्म के द्वारा किसी का संस्कार करना होता है। ये चार ही फल होता है कर्म का। उत्पत्ति आदि आत्मकम कार्य में एक फल कार्य माने फल है कर्म का, साध्य फल होता है। क्या फल होता है? साध्य सिद्ध करना है, उसको उत्पन्न करना है आदि कर्म का। स्वर्ग उत्पन्न करता है यजमान कर्म के द्वारा, ऐसा वेद मंत्र प्राप्त करता है शिष्य गुरु के माध्यम से प्राप्त कर। उत्पत्ति आपति विकृति, सोमरास आदि को कूटा जाता है, विकृति की जाती है, अथवा संस्कार माने वस्तु को संस्कार किया जाता है। ये चार होता है कर्म का फल। सर्वस्व कर्म कोई भी कर्म लो, ये चार से अतिरिक्त कर्म नहीं है। उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति में से चार में से अतिरिक्त फल नहीं होता कर्म का फल, यही हो गया कार्य। उपासनम तो कर्म ही, और उपासना जो है कर्म ही है, मानसिक कर्म है उपासना, कर्म ही है, कर्म से बाहर नहीं हो, मानसिक कर्म है। कही उपासना तो कर्म ही युक्तम उक्तम इदम तथा, इसलिए ये ठीक कहा। क्या कहा? विलक्षणता जो बताई ज्ञान और उपासना के, विलक्षणता ठीक कहा। ब्रह्म वा इदम इत्येवं तथा ब्रह्मैव सनेति प्रागवे ब्रह्म विज्ञानात् सिद्धं तादात्म्यं उच्यते। ब्रह्म ज्ञानी में तादात्म्य पहले से होता, क्यों? ब्रह्म वा इदम अग्रे आशीत, ऐसा वाक्य है। ब्रह्म वै इदम अग्रे आशीत नान्यत् किंचन विशद इत्यादि वाक्य है। ये जो सारा जगत, ये जीव आदि सब ब्रह्म ही थे पहले, ज्ञान से पहले ही ब्रह्म ही थे। ब्रह्म वा इदम अग्रे आशीत सिद्ध होता है, ज्ञान से पहले भी ब्रह्म रूपी था। ब्रह्म वा इदम तथा ब्रह्मैव सनेति, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति इत्यादि है। ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म होगा इत्यादि वाक्य है। प्रागपि ब्रह्म विज्ञानात् सिद्धं तादात्म्यं, ब्रह्म विज्ञान से पहले भी तादात्म्य था, इसके तादात्म्य ब्रह्म के साथ ही था, एक ही था तादात्म्य, एक ही था, भेद नहीं था। यानी वे होता है, ये कहना चाहते हैं, टीका से स्पष्ट हो जाएगा। सर्वाणि इत्यादि अर्थवा, सर्वाणि भूतानि एदम अभिरक्षन्ति, ये जो वाक्य है मूल में, सारे प्राणी इसको उपहार देते हैं। गोपाल ब्रह्म के उपासक को यह कहा था, उसको कहते एनम भूतानि सर्वाणि, ये कहा, ये सारे के सारे भूत जितने भी हैं। उपासना फलाभिधा, उपासना के फल का कथन कर रहे हैं, जो उपासना का फल क्या है, सारे भूत इसको उपहार चढ़ाते हैं, ये फल बताया। ठीक है, उपासना से द्विविधम फलम, उपासना का दो फल होता है, दृष्टम अदृष्टम, दो प्रकार के, एक तो दृष्ट फल है और एक अदृष्ट। ये जो सर्वाणि भूतानि अभिरक्षन्ति दृष्ट फल है, यहीं पर उसको उपासना का फल मिल जाता है, फल है। सभी भूत उसे नम्रता से झुकते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, पुष्प आदि जो भी हो चढ़ाते हैं, यह अर्थ आ जाएगा। ये दृष्ट फल, अदृष्ट फल होगा आगे देव भाग को प्राप्त होना, दो प्रकार है उपासना से द्विविधम फलम, उपासना का दो प्रकार का फल है, दृष्टम अदृष्टम, एक दृष्ट फल एक अदृष्ट। दृष्टम उक्त, अदृष्ट फल तो क्या है, सर्वाणि भूतानि अभिरक्षन्ति जो कहा, यह दृष्ट फल है। अदृष्टम व्याचष्टे, अदृष्ट फल के कथन करते हैं आगे, देवो इत्यादि कहना चाहते हैं, यही है। देवो भूते देवान ही प्रधान फल कीर्तन, मुख्यतः यह तो आनुषंगिक फल था, उपासना किया सारे प्राणी उसको उपहार चढ़ाने लगे, आनुषंगिक फल था। मुख्य फल है देवता बनना, उपासना का फल यही है। देवो भूत्वा भूतेति देवान ही प्रधान फल कीर्तन, मुख्य फल तो यही है, देवो भूत्वा देवान अप्येति, कहा था टीका में कहते हैं। भावना उपचय देवता भाव संपादन सामर्थ्य द्योतनार्थ ही शब्द, देवो भूत्वा देवान ही में जो ही आया है वार्तिक में, वो क्या है, भावना की वृद्धि, जितने भावना ज्यादा हो, मानव भावना ज्यादा हो, उतना जल्दी देव भाव को प्राप्त होना है, यही है। भावना उपचय माने वृद्धि का, देवता भाव संपादन सामर्थ्य द्योतनार्थ, देवता भाव के प्राप्ति के सामर्थ्य में क्या है, भावना अधिक होना चाहिए, मनोभाव देव भाव में होना चाहिए तभी देवता प्राप्त करेगा, यही कहने के ही लगाया कहते हैं। यह एवं इत्यादि तात्पर्य वह ये एवं एतद उपास्ते आगे मंत्र में है, यह एवं एतद उपास्ते ऐसा है उसका तात्पर्य बताया। विद्वान इत्यादि कहते हैं विद्वान एवं इति उक्त्या, ये एवं विद्वान या उपास्ते इत्यादि वाक्य उसका कहा, ये वाक्य के द्वारा साध्य साधन संगति उपासना का फल का साध्य और साधन के कथन किया है यहां। विद्वान का उपासक विद्वान एवं यह एवं विद्वान उपास्ते आया उपास्ते उन्होंने उपासना का करने वाले को विद्वान कहा हुआ यही है। ज्ञान फलयोर उच्चति से उपासना और फल को कहा जाता है इसे, यह एवं विद्वान ये एतद उपास्ते उपासना और फल को बताया, ज्ञान माने उपासना है यहां और फल जो देव भाव को प्राप्त होना यही है। देवो भूत्वा इत्यादि तात्पर्यांतरम भक्तों अक्षरार्थम अनुवादेति, देवो भूत्वा देवान अप्येति का अन्य तात्पर्य भी है, देवता बनकर ही देवता होता है कहने के लिए, देवता होकर ही देवता बनेगा इसके लिए एक तात्पर्य बता दिया भावना की वृत्ति से, दूसरा तात्पर्य भी है इसलिए एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं। देव इत्यादि कहा है, देवो भूत्वा इति जीवन सन भावना उपचार नर जीते जी देवता बनना माने भावना की वृद्धि करना है, मनोभाव वृद्धि के कारण से नर ये मनुष्य है यही होता है देवता बन जाता है आगे यही कहा टीका में कहते हैं। विवक्षितम तात्पर्य विवक्षित क्या है, यहां ज्ञान में और उपासना में विलक्षणता दिखानी है यही है विवक्षित अर्थ यही है। वैलक्षणम उपास्ति नाम बन्यते ब्रह्मबोधता, ब्रह्मज्ञान से उपासना में विलक्षणता कही जाती है, ब्रह्मज्ञान का फल यही है उपासना का फल मृत्यु के बाद है यही है ठीक है। हम कहते हैं ब्रह्मधिवत उपास्ति अनभ्यस्ता न फलवती, ब्रह्मज्ञान के समान उपासना यदि बार बार नहीं करेगा तो क्या होगा फलशाली नहीं होगी उपासना, किंतु बार अधिक चाहिए उसको, और ब्रह्मज्ञान एक बार हो गया काम कर जाता है जब जान लिया हो जाता है यही है। ब्रह्मज्ञान के व्यतिरिक्त दृष्टांत है माने विलक्षणता दिखाने के लिए, ब्रह्मधिवत ब्रह्मज्ञान के समान उपास्ति अनभ्यस्ता उपास्ति यदि अभ्यास नहीं किया हो उपासना की तो न फलवती उपासना फलशाली नहीं होगी। अत्र श्रुति क्षणानी अनुगुण महा, या श्रुति के जो शब्दावली है उसका अनुगुण दिखाते हैं, तथा इत्यादि करके कहा एक कहते हैं तथा तथा उक्ति सिया देवो भूत समय, ये देवो भूतवा देवान अपेति श्रुति का वचन इसलिए कहा है देवता बनकर ही देवता होता है, बार बार भावना बढ़ाने से आगे देवता बनेगा नहीं तो नहीं बन सकता। उक्त तात्पर्य अनुसार ये जो तात्पर्य बताया है देवो भूतवान देवा अप्यति का, देवो भूतवा इति पचसा देवो भूतवा ये वचन के द्वारा, देवो भूतवा देवान अप्यति आया मंत्र में उसके द्वारा देव भाव फल से उक्ति देव भाव के फल की प्राप्ति का जो कथन है युक्त कहा तस्य साध्यत्व संभवात, क्यों वो साध्य देव भाव साध्य है उपासना के द्वारा सिद्ध करना उसको साध्य होने से ही आता है। प्रथम प्रतिपर्यायम देवान इति बहुक्ति, प्रत्येक पर्याय में देवो भूत्वा देवान अप्यति बहुवचन क्यों, यह छह पर्याय आना है प्रथम पर्याय चल रहा है प्रत्येक पर्याय में आएगा देवो भूत्वा देवान अप्यति ये बहुवचन क्यों, अग्न्यादेर एकस्यैव उपास्यत्व दृष्टिरिया एक एक ही उपासना देखी जा रही है, बागवाई ब्रह्म करके जित्वा शैली बोलते हैं बाघ को ब्रह्म कहा तो क्या है बाघ माने बाघ अधिराज देवता अग्नि एक एक देवता है बहुवचन कैसे कहा शंका है। अग्निहाद्र एक ही कैसे उपास्य तो दृष्टि इति आशंका प्रतिवाक्यम वार्तिकार बोलते हैं प्रतिवाक्यम वाक्यम वाक्यम प्रति प्रतिवाक्यम प्रत्येक वाक्य में छह वाक्य हैं यहां सब में बहुक्तिश्च जो बहुवचन का कथन है देवान देवान देवान कहा सर्वत्र शरणाम एकत्व सिद्ध है छह के छह को एकत्व सिद्ध के लिए एक ही उपासना है एक ही देवता है सभी देवता हिरण्यगर्भ रूप में एक ही है जितने अच्छे देवता की चर्चा होगी सब देवता एक ही कौन हिरण्य का उसी को पूंजा है वो एकत्व सिद्धि के लिए है एक बात। पर्याय षट का संबंध उपास्ते छह पर्याय में जो उपासना बताई गई है ऐक्य देवतनार्थम ऐक्य दिखाने के लिए सर्वत्र बहुवचन ये जो देवान देवो भूत्वा देवान अप्यति में जो देवान देवान करके प्रत्येक पर्याय में कहा एकत्व देवतन के लिए ये छह देवता अलग नहीं मानना यह अवयव रूप में अवयव एक ही है कौन है हिरण गर्भ सूत्रात्मा है उसी में देखें बहुवचन प्रतिपर्याय उपास्य भेदे। यदि प्रत्येक पर्याय में यदि उपासना भिन्न भिन्न होती तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए था, देवम अप्येति इति स्यात्, एक वचन का प्रयोग होना था, किसको होना था, देवो भूत्वा देवम अप्येति होना था, देवान नहीं होना था। एक एक उपासतेर अनेक देवता देवता आपति अयोगा, एक एक उपासना अनेक देवता प्राप्त करना संभव नहीं है, तो देवम देवम कहना चाहिए था। फिर भी यहां देवान कहने का मतलब छह पर्यायों का देवता एक ही है, ये कहने के लिए। अतः सर्वत्र देवान इति श्रुते, छह पर्याय में यहां देवान देवान यही सुनाई पड़ता है, सर्वत्र बहुवचन का प्रयोग है। एक पर्यायस्थ उपास्थिर अन्य पर्यायस्थ उपास्थि अभिन्न इत्यर्थ है, एक पर्याय में आया हुआ जो उपासना है वो दूसरे पर्याय से अभिन्न है, समझना क्या समझना, अभिन्न है, एक ही देवता के लिए है समझ। इसलिए यहां बाघ आदि शब्दों के द्वारा उपास्य में क्या लेना, हिरण्य गर्भ को लेना, बाघ वही ब्रह्म आएगा तो हिरण्य गर्भ में पहुंचेगा, यही कहना है। प्रागपी अभिन्न सर्व पर्यायेषु उपास्ति ऐक्ये भी, सारे पर्याय में उपासित उपासना एक होने पर भी किम इति सा ब्रह्मदीपत न फलगा, ये प्रश्न आया। सारे इसके एक ही उपासना है सारे पर्याय में, फिर ब्रह्म ज्ञान के समान फल क्यों नहीं देते, मोक्ष फल क्यों नहीं देते, ब्रह्म ज्ञान जैसे मोक्ष फल देने वाला ऐसे क्यों नहीं उपासना, ये देवता भाव को बना के रखना, ये क्यों, ये प्रश्न है। सर्व पर्यायेषु छह पर्याय आना है सभी पर्यायों में, उपास्य ऐक्ये भी उपासना एक होने पर भी किम इति सा माने उपास्ति, ये जो उपासना है वो ब्रह्मधीवत न फलदा, ब्रह्म ज्ञान के समान फलशाली क्यों नहीं, वो मोक्ष क्यों नहीं, ये प्रश्न आ गए। तो शंका कर उत्तर देते, तयोर अधिकार अधिकारी द्वारा विलक्षण, उपासना और ब्रह्म ज्ञान में ना दोनों का विलक्षण देखा अधिकारी के माध्यम से, अधिकारी दो प्रकार के हैं इसलिए विलक्षणता उपासना में ज्ञान, यही बताना चाहते हैं। देखो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कैसा है, पहले भी ब्रह्म ही था, ज्ञान से पहले भी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही वेदमग्रे आशीत, ब्रह्म ही था सब, तो अधिकारी ब्रह्म ही था पहले, ज्ञान के अधिकारी पहले भी ब्रह्म ही है, और उपासना के अधिकारी उपासना से पहले देवता नहीं है, उपासना के बाद देवता बनना उसमें, ये अंतर है दोनों। एक प्राग अभी इत्यादि कहा था, प्राग अभी ब्रह्म विज्ञानात् प्राग अभी, ब्रह्म विज्ञान से पहले भी, ब्रह्म विज्ञानात् पंचमी, ब्रह्म विज्ञान से पूर्व अवस्था में भी ब्रह्म ही व अबोध यथा तथा, जिस प्रकार ब्रह्म ही था ये तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी, न तथा आगे आता है जैसा था देवोपासना पूर्व न अभूत देव उपासक तथा, यही है देवता उपासना के पहले देव उपासक देव भाव में नहीं था, इसको बाद में देव भाव बनना पड़ता है, और ब्रह्म विद्या को केवल या केवल एक आवरण पड़ा उसको हटाना है, ब्रह्म ही था ये तो पहले से, ब्रह्म ज्ञानी पहले ब्रह्म ही था, केवल आवरण है, माया है, अज्ञान है, उसको हटाना है, यदि अब्रह्म हो तो कभी ब्रह्म बन नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। ठीक है, हम बोलते हैं मुमुक्षु और ज्ञानात् पूर्वम, जो मुमुक्षु है ना ज्ञान से पहले भी ब्रह्म ही, अज्ञान मात्रम तो व्यवधानम, क्या वहां एक ही व्यवधान है, अज्ञान मात्र व्यवधान है, पहले भी ब्रह्म ही है, व्यवधानम एक कहा। उपासकस्तु और उपासक जो है प्राग उपासते देवो नाभूत, उपासना के पहले देवता नहीं बना है वो, ये स्थिति है नाभूत एक कहा। तदभाव से साध्यत्वाद, देव भाव साध्य है वहां, देव भाव साध्य उपासना के द्वारा सिद्ध करना है, साध्य है वो एक कहा। फल द्वारा भी वैसे में रहा माने मुमु ब्रह्म ज्ञान का फल और उपासना का फल के माध्यम से विषमता है, कैसे विषमता है, भावना इत्यादि कहा है, भावना उपचया देवो भूत्वा विद्वान, यह भावना उपचया देवो भूत्वा देवान अप्यति कहा हुआ है, किंतु विद्वान यही बतु, और जो विद्वान होगा आत्मदेवता होगा यही वो देवता आत्मभाव को प्राप्त है, वो तो भावना के वृद्धि के द्वारा आगे देवता बनेगा उपासक, किंतु ज्ञानी जो होगा यही ब्रह्म भाव में है, फल में भी विलक्षणता है। भावना उपचार देवो भूत्वा देवान अप्यति है ना, सो अग्नि आदि अग्नि आदि को होगा, और विद्वान यही माने शरीर त्याग तब वो तो शरीर त्याग के बाद होगा उपासक देव भाव में, किंतु विद्वान जो होगा यही होगा, ज्ञानी यही होगा, यही कहा। ठीक है ना, जीवत अवस्थायाम देव भाव तत्तादात्म्य साक्षात्करणम मृतेर ऊर्ध्वम तद तद अप्यय तद ऐक्यम विवृत्तव्यम कहते हैं जीवस्थायम देव भाव। वो देव देवता कैसा है, तादात्म्य भाव को प्राप्त करना, उस काल में देवता हूं भावना बनानी वहां यही है। और मृतेर ऊर्धम मृत्यु मरने के बाद तद अप्यय देवता में लीन होना होता है उसको, यही है इसका। व्यवहित फल उपास्तिर आप्रायणात आवृत्ति अपेक्षत्वात्, उपासना का फल जो है ना व्यवधान युक्त है, क्यों मरने तक उसको उपासना करनी होती है। व्यवहित फलोपास्ति, व्यवहित फल वाला उपासना है, व्यवधान है फल में, क्यों आप्रायणात मरण काल तक आवृत्ति अपेक्षत्वात, उपासना की आवृत्ति की अपेक्षा रखता है तभी देव भाव होगा। ब्रह्मधीर नैवम, ब्रह्मज्ञान ऐसा नहीं है, मरण काल तक की आवश्यकता नहीं है, क्यों कहा ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती, यही है ना, ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है, यही है दोनों के फल में ही अंतर है। कहा ज्ञान फल और नैरंतरिया दिभाव, ज्ञान फल और नैरंतरिया, ज्ञान और फल में एक ही काल में ज्ञान है, यहां पर उपासना भी करेगा मृत्यु के बाद में देव भाव को प्राप्त होगा। और ज्ञानी में क्या होता है, ज्ञान और फल एक साथ है, एक साथ है, कैसे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही होते, ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही बनेगा, कितना अंतर है दोनों में। एक कहा इतस्य फल वैषम्यम तयो इत्यादि, इस हेतु से भी फल में दोनों का विषमता है, ब्रह्म ज्ञान में और उपासना में, उत्पत्ति इत्यादि कहा। देखो उपासना भी एक कर्म ही है, मानसिक कर्म है, जैसे कर्म के लिए कर्म का फल चार प्रकार का होता है, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति। आत्मज्ञान का फल है ही नहीं, आत्मा को उत्पन्न करना नहीं है, विकार करना नहीं है, संस्कार करना नहीं है, स्वतः शुद्ध है वो, प्राप्त करना नहीं, स्वयं प्राप्त है, चारों फल आत्मा में नहीं है, ये विलक्षणता है उत्पत्ति इत्यादि कहा था। उत्पत्त्यात्मकम कार्यम साध्यम सर्वस्य करुणा, सारे के सारे कर्म को होगा, चार में से एक कार्य होगा, उसका फल यही होगा, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति, यही है कर्मों का फल। ठीक है, कर्मणो ही फलम उत्पत्त्यादि अन्यतमत्वम साध्यम च, और कर्म का फल पूर्वादि बोलता है, तो कर्म का फल हुआ ना उत्पत्ति आदि आदि, उत्पत्ति आदि उत्पत्ति आपत्ति विकृति साध्य, कर्म का फल हुआ, इनमें से कोई एक फल अन्यतम माने एक, और साध्य भी है कर्म का फल, किंतु ज्ञान से तद विलक्षण नित्य सिद्ध में चलता, ज्ञान का फल नित्य सिद्ध है, कैसा है ब्रह्मभाव पहले से है नित्य सिद्ध है, ये विलक्षणता है। स्वरूपतोपि वैषम्य महा, स्वरूप से भी विलक्षणता है, ज्ञान में और उपासना में विलक्षणता है, स्वरूप से भी, फल से विलक्षणता दिखाई, स्वरूप से भी है, कैसा उपासनम च इत्यादि का, उपासनम च कर्म ही युक्तम उक्तम इदम तथा है कहा। उपासना जो है ना कर्म ही है, मानसिक कर्म है वो, और कर्म का फल जो उत्पत्ति आदि वही उपासना का फल भी। ठीक है, हमें कहते हैं इसको मानसिक क्रिया उपास्तिर, बाह्य क्रिया तो नहीं उपासना, कर्म बाह्य क्रिया है, किंतु उपासना जो है मानसिक क्रिया है, मन में भावना बनानी है, मानसिक क्रिया उपास्तिर नैवम धी अपुष्तंत्रत्वाद, वो ज्ञान ऐसा नहीं है, मानसिक क्रिया नहीं है ज्ञान, नैवम धी माने ज्ञान ऐसा नहीं, अपुष्तंत्रत्वाद ज्ञान जो है ना पुरुष के अधीन नहीं है, उपासना किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, अन्य प्रकार किया जा सकता है, कर्ता के अधीन है वो, वस्तुतंत्रम भविष्य ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासना, ज्ञान जो होता है वस्तु के अधीन है, यदि प्रमाण है तो ज्ञान होकर के रहेगा, ज्ञान न हो ऐसा कहने पर भी ज्ञान होकर ही रहेगा, किंतु उपासना ऐसी नहीं, करना चाहे करे न करना चाहे न करे, अन्य प्रकार करना चाहे अन्य प्रकार करे, तो कर्ता के अधीन है उपासना, वस्तुतंत्रम भविष्य ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासना, वो कर्ता के अधीन है, चाहिए फल भेद है। उपासना माने मानसिक क्रिया है, इति मुख्य काम है, मानसिक क्रिया उपास्ति नैवम धी माने ज्ञान ऐसा नहीं है, मानसिक क्रिया नहीं, क्यों अपुष्तंत्रत्वात् पुरुष के अधीन नहीं है ज्ञान, वो तो प्रमाण के अधीन, प्रमाण है ज्ञान हो जाएगा, पुरुष के अधीन उपासना पुरुष के अधीन है, इसके जो पुरुष के अधीन है वो क्रिया होती है। एक भिन्नार्थ विषय उपास्तिर, भिन्नार्थ विषया उपास्तिर एक अर्थ विषया धी, ये दोनों में भी भेद है, माने स्वरूप कैसा है, भिन्न विषय को अपने से भिन्न विषय को उपासना विषय बनाती है, भिन्न प्रयोजन वाली विषय भिन्न होगा उसका, ऐसा और एक रस विषयाधि, और ज्ञान जो होता है एक रस को विषय करता है, जो ब्रह्म है ना एक रस है सब, हमेशा एक स्वभाव में रहना, उसको विषय बनाता है ज्ञान। और उपासना भिन्न भिन्न देवताओं को माने विषय बनाने वाली है, इसलिए भेद है। ठीक है, विषय द्वारा भी, विषय के द्वारा भी दोनों में भेद है। क्यों? उपासना जो है भिन्न भिन्नार्थ विषय का, अनेक विषयों को विषय करने वाली है, और ये ज्ञान जो है एक विषय को, एक रस विषय होने से भी विषय के द्वारा भी वैषम्यम ज्ञान और उपासना विषमता ही थी मतवा उत्तम वैषम्यम निगमित, इसलिए विषमता का ही समापन करते हैं। ज्ञान और उपासना में जो विषक्त वैषम्य कहा उसे कहा युक्तम उक्तम इदम तथा, इसलिए जो कहा ठीक कहा है, विषमता जो बताई गई सही है। ज्ञानात् प्राग भी मुमुक्षु ब्रह्मैव चेत् किम तादात्म्य उक्त्या इति आशंका, एक शंका आती है कि यदि ज्ञान से पहले मुमुक्षु ब्रह्म ही है, ब्रह्म के तो ब्रह्म माने ब्रह्मा इदम अग्रे आश्रित के आधार पर आप बोलते हैं मुमुक्षु पहले भी ब्रह्म ही था, यदि अब्रह्म होता तो ब्रह्म नहीं बन सकता इत्यादि तर्क देते हैं, पहले से मुमुक्षु ब्रह्म है तो फिर उसके लिए तादात्म्य करने के तत्वमसी आदि के तो तादात्म्य करने की आवश्यकता क्या है, तुम वही होकर के उपदेश करना और साधन करके उसको करना, यह क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। मुमुक्षु और ब्रह्म ही बचे, यदि मुमुक्षु ब्रह्म ही है तो फिर किम तादात्म्य उगते, फिर तादात्म्य कथन से क्या लेना है, तत्वमसी आदि से क्या लेना है, यह शंका आगे लगा ब्रह्म इत्यादि का। ब्रह्मवा इदम इत्येवम् तथा ब्रह्मैव सन् इति प्रागमेव ब्रह्म ज्ञानात् चित्तम् तादात्म्यम् उच्यते, कहते हैं ब्रह्मवा इदम् अग्रे आसीत् ये वाक्य है, अथवा ब्रह्मैव सन् ब्रह्म भवति इत्यादि वाक्य है, तो प्रागमेव ब्रह्म ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान से पहले भी ब्रह्म होता हुआ ही सिद्धम तादात्म्य उच्यते, सिद्ध था पहले तादात्म्य, वही तादात्म्य कहा जाता है, यही तादात्म्य वहां पहले से सिद्ध है, वो उसी को यहां अनुवाद किया जाता है। अतो ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति फलम यदि शेष है, इसे क्या होगा, इससे क्या सिद्ध होगा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति फल है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति फल है, है तो ब्रह्म ही था पहले भी, किंतु अज्ञान के कारण अब्रह्म की मान्यता बनी हुई थी, तो ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान होगा तादात्म्य होगा तो क्या होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, उपासक को देवता को प्राप्त करना पड़ता है, यहां ब्रह्म को प्राप्त नहीं, ब्रह्म स्वयं है किंतु एक आवरण बना हुआ था अज्ञान भूल भुलैया, उसको हटाने के लिए तादाद में कहा, तत्वमसी किसी ने कहा, अज्ञान निवृत्ति के लिए वही फल है, ब्रह्म बनना फल नहीं है, फल है अज्ञान निवृत्ति करना फल है, उपदेश का फल यही होता है, ऐसे बता दिया। आगे भाष्य आगे देखें ठीक है, यथोक्त ब्रह्म विद्या कृतिकृत तो मनोनम राजानम प्रत्याह, जब बागवाई ब्रह्म करके जित्वा शरीर ने कह दिया है तो उसी को ब्रह्म विद्या कोई यही है ब्रह्म करके समझ करके कृतकृत्य मानने वाले जो राजा हैं जनक राजा उनके प्रति याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, शैली ने सही कहा भागवत ब्रह्म, किंतु आयतन और प्रतिष्ठा भी बताया, आगे पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी यही कहना है, यथोक्त ब्रह्म विद्या, यथोक्त ब्रह्म विद्या यही भागवत ब्रह्म जो कहा यही है, इसके द्वारा कृतकृत्यत्व मनवानम राजानम, मैं कृतकृत्यता में जो कुछ करना था कर लिया, ऐसे बुद्धि में पहुंचे हुए जो राजा हैं जनक हैं उनके प्रति याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, किंतु अब्रवित उक्तवान, अब्रवित उक्तवान ते तुभ्यम तस्य ब्रह्मण आयतनम प्रतिष्ठान्त, ये दो भी कहा क्या जित्वा शैली ने, जित्वा शैली ने बाल ब्रह्म का बिल्कुल सही कहा, किंतु आगे उसके आयतन और प्रतिष्ठा दोनों को भी बताया कि नहीं बताया, याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो कह रहे आयतन माने क्या होता है प्रतिष्ठा क्या, ये दोनों का अर्थ करते हैं, पहले आयतनम नाम, आयतन उसका नाम है क्या है, शरीरम, बाघ ब्रह्म का आश्रय जहां रहना है बाघ ब्रह्म में, उसका शरीर बागवई ऐसा वो बोलेंगे आयतनम, इंद्रिय को ही बोलेंगे वहां आयतन शब्द से, यही है शरीर है वो बाघ ब्रह्म का शरीर, यही है प्रतिष्ठा माने त्रिशो भी काले सुना यह आश्रय, प्रतिष्ठा समझ गया तीनों काल में जो आश्रय होगा, तीनों काल में आश्रय अंतर्यामी ईश्वर है वो, मानी ये इंद्रियादि तीनों काल में नहीं रहते, अंतर्यामी ईश्वर है, प्रतिष्ठा और आयतन में इतना अंतर है, यहां ये बताया तो, आयतन का अर्थ तो शरीर है माने उसका शरीर, किसका बाघ ब्रह्म का शरीर, बाघ इंद्रिय है माने शरीर, शरीर सहित है थूल शरीर सहित है, और प्रतिष्ठा माने त्रिशु अभी कालेशु या आश्रय, तीनों काल में जो आश्रय होगा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो रहता होने वाला हो वो अंतर्यामी ईश्वरी है, वही आश्रय आह इतरह। अब जनक बोलते हैं जब पूछा क्या ये भी अब्रवित क्या, क्यों प्रतिष्ठा आश्रय और प्रतिष्ठा युग बताया, आयतन और प्रतिष्ठा कहते इतर आह, जनक बोलते हैं न मे अप्रकृति, ये तो नहीं कहा जितना से, यानी केवल बागवी ब्रह्म बोला था, आयतन और प्रतिष्ठा को नहीं बताया। इतर आह याज्ञवल के कहते हैं, इतर माने याज्ञवल के, यदि एवं एक पाद दई ब्रह्म ये बोलेंगे सम्राट, एक पाद दई सम्राट बोलेंगे, यदि ऐसा है तो चतुर्थांश में एक अंश है, तो एक पाद है, चार पादों में एक पाद है, चतुर्थांश का एक भाग है, ये चतुर्थांश है, एक एक ही कहा, पूरा ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ ये याज्ञवल जी का। यदि एवं एक पाद वा, यही ना एक पाद वही माने एतत् एक पादो यस्य, यदि ये ब्रह्म एतत् माने ब्रह्म एक पाद वाला है यदि, तो एक पाद वाला हो जाएगा, एक पादो यस्य स ब्रह्मण स एक पाद, ऐसा होता है, एक पैर वाले को एक पाद कहा जाता है, एक पाद शब्द अदंत है, किंतु जब बहुव्रीहि समास होता है तो पादस्य लोपो अहस्त्यादि पर सूत्र आकर के लोप कर देगा, उसके बाद या तो उपमान वाचक नहीं है, फिर आएगा संख्या पूर्व से सूत्र आएगा, संख्या पूर्वक है, पाद का लोप होगा तो अलवंत से लगेगा अकार लोप, एक पाद बनता है, एक पाद वाला ब्रह्म होगा, मान चतुर्थांश होगा, चारों अंश नहीं है एक अंश है, ऐसा होगा ब्रह्म, तद इदम एक पाद ब्रह्म, एक पादो यश्य ब्रह्मण तद ब्रह्म एक पाद, यही कहा। त्रिभी पाद शून्यम, तीन पादों से रहित है वो ब्रह्म, एक पैर वाला हो गया, चार तीन अंश नहीं है ब्रह्म में, यदि बागवी ब्रह्म इतना कहा होता है एक ही अंश हो गया, तीन अंश नहीं है, त्रिभी पाद शून्यम, उपास्य मानव अपनी न फलाय न भवती, ये इसके उपासना करने में फल फलशाली नहीं होगी, यदि तीन पाद नहीं होगा एक ही पाद वाला होगा तो उपासना करने पर भी फल के लिए पर्याप्त नहीं होगा, फल फल नहीं दे सकेगा, ऐसा बोला। यदि एवं एक पाद बाप है, एक नंबर टिप्पणी थी, आयतन प्रतिष्ठे तेन नोक्ते चेत, यदि एवं करता तेन माने जित्वा शैली बिना, जित्वा शैली ने आयतन और प्रतिष्ठा नहीं कहा है तो फिर एक पाद वाला हो गया ब्रह्म तुम्हारा, हाँ मान तीन पाद से रहित होगा, उस स्थिति में क्या होगा, उपासना करने पर फल नहीं मिलेगा, फल रहित होगा, ये कहा। आगे बोलते हैं, अब जनक जी बोलते हैं यदि एवं, यदि ऐसा है त्रुटि है, एक पाद वाला ब्रह्म हो जाता है, यदि एवं सा तुम विद्वान सन, उसको आप जानते हो, याज्ञवल्क्य को बोल रहे सन, अस्मभ्यम ब्रूहि याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य आप हमारे लिए बोलिए, यदि ऐसा है त्रुटि कमी है तो आप पूरा कर दीजिए, तीन पाद आप बताइए, ऐसा जनक जी ने कहा। दो तीन चार की टिप्पणी, दो में कहा तथा फलदम नोचेत, मानी बागवी ब्रह्म इतना मात्र से फल नहीं होता, एक पाद वाला है उस स्थिति में, सत्वम वो जो आप है ना, तीन में कहा अनुग्रहशीला, आप तो कृपा करने स्वभाव, आपका कृपा करने स्वभाव है, अनुग्रह करने के स्वभाव वाले हैं आप, शील वाले स्वभाव आप, विद्वान और जानते भी हैं क्या, चतुष्पाद ब्रह्म जानन, चार पैर वाले ब्रह्म को जानते हैं आप, चार पाद वाला ब्रह्म को जानते हैं आप, जानते भी हैं, अनुग्रह करने कुशल हैं, तो आप बता दीजिए फिर तीन पाद, ऐसा जनक जी ने कहा। तब कहते हैं सच आह याज्ञ बल के कहते हैं आप, सावन याज्ञ बल के आह कहते हैं, बागेव आयतनम, एक वो बाघ बाघ ब्रह्म है ना, जो ब्रह्म कहा था बाघ के अधिष्ठात्री देवता को कहा था, वो क्या है, उसका आयतन बाघ इंद्रिय है, किंतु थूल शरीर सहित, ऐसा टीका टिप्पणी में अर्थ करेंगे, बाघेव आयतन, बाघदेव से ब्रह्मो बाघेव करणम आयतन, एक बाघ देवता जो ब्रह्म है, बाघ के अधिष्ठात्री देवता जो ब्रह्म है, उसका बाघेव करणम, बाघ माने करण जो इंद्रिय है, करण है, आयतन वही है, आयतन वही है, माने आयतन में शरीरम, बाघ ब्रह्म का शरीर करण है, बाघ इंद्रिय है, करण, आकाशो अव्याकृताख्य प्रतिष्ठा कहते, आकाश आकाश माने भूताकाश नहीं, अव्याकृत नामक आकाश, तद्येतम तरी अव्याकृतम आशित वाला आकाश, अंतर्यम इसका वो प्रतिष्ठा है, तीनों कालों में वही है प्रतिष्ठा, बाघ ब्रह्म का आश्रय वही है तीनों कालों में, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में वही है, आकाशो मैंने अव्याकृत आख्य प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा है कार्य, प्रतिष्ठा मैंने आश्रय, उत्पत्ति स्थिति लय कालेश, बाघ ब्रह्म की उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में माने आश्रय वही है, प्रतिष्ठा वही है, आकाश माने अव्याकृत आकाश कहा, अव्याकृत माने एक नंबर की बड़े बता अंतर्यामी बोल दिया, जिसको अंतर्यामी कहते हैं ईश्वर कहते हैं, वह है, और तीन हो गए, आगे कहते हैं क्या, प्रज्ञा इति एनद उपासित कहते हैं, इस ब्रह्म की उपासना किस रूप से करे, प्रज्ञा ऐसा नाम से उपासना करे। अब चार पाद पूरा हो गया, बाघ अधिष्ठात्री देवता बाघ शब्द का अर्थ हो गया, उसका आयतन बाघ इंद्रिय हो जाएगी शरीर सहित बाघ इंद्रिय, और प्रतिष्ठा हो गया अंतर्यामी ईश्वर अव्याकृत, और किस नाम से उपासना करना, प्रज्ञा नाम से। चार पाद हो गए पूरे, प्रज्ञा इति एतद् उपासितः, प्रज्ञा इति इयम उपनिषद, ये गोपनीय बात है, ये उपनिषद गोपनीय, इसके जो माने उपनिषद है प्रज्ञा है, इस बात ब्रह्म की उपनिषद ने कहा। उपनिषद ब्रह्मण चतुर्थ पाद माने ब्रह्म के चतुर्थ पाद क्या है, प्रज्ञा इति कृत्वा एतद् ब्रह्म उपासित, प्रज्ञा ऐसा मान करके इस ब्रह्म की उपासना करे, किस ब्रह्म की, बाघ ब्रह्म की, प्रज्ञा ऐसा मान करके उपासना करे। एक प्रज्ञा माने ज्ञान है, वो दो और तीन की टिप्पणी कहा, इदम नामधेयम उपनिषद माने यही है, ये नाम वाला है ये ब्रह्म, कौन नाम वाला है, प्रज्ञा नाम वाला है, इदम नामधेयम यही नाम वाला है। तीन में कहा एतन नाम मनसि कृत्वा, उपासक को इस नाम को मन में रख करके उपासना करना चाहिए, ये ब्रह्म प्रज्ञा नाम वाला है, ऐसा एतन नाम मनसि कृत्वा अनेन नामना ब्रह्म उपासित इत्यर्थ, इसी नाम के द्वारा, प्रज्ञा नाम के द्वारा इस ब्रह्म की उपासना करे, यह अर्थ है। टीका होगी, आयतन प्रतिष्ठा और एकत्व, आयतन बोलो चाहे प्रतिष्ठा बोलो एक ही चीज है, फिर या दो दो क्यों लिया, यही प्रश्न आता है। पुनरुक्ति में आसंख्य विभजित, पुनरुक्ति की संख्या होगी आयतन और प्रतिष्ठा एक ही है, तो एक ही बात को बार बार बोलना, पुनरुक्ति संख्या करके उत्तर देते हैं, आयतन और प्रतिष्ठा में अंतर है। यहां आयतन माने होता है उसका शरीर जहां रहेगा, यही है माने व्यभिचार वाला, कभी होता कभी नहीं होता, किंतु प्रतिष्ठा माने तीनों कालों में माने उत्पत्ति स्थिति लय, तीनों कालों में जो आश्रय हो उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है, इतना अंतर है कहा। ठीक है, एक पादत्व ब्रह्मणस्तद उपासना इष्ट सिद्धि इति चेत नित्यः, चलो भागवत ब्रह्म कहा जित्वा शरीर ने, आपने बता दिया एक पाद वाला है वो कहा, तो एक पाद होने पर भी इष्ट सिद्धि हो जाए, फल मिल जाएगा, ऐसे संकट करी तो उत्तर देते हैं नहीं, तीन पादों से शून्य है, तो उपास्य मान हो, उपास्य उपासना होने पर न फल आए भगवती, फल के लिए नहीं होगा, उपासना करने पर फल नहीं होगा। ठीक है, ब्रूही प्रतिष्ठा आयतन हम अब कहते हैं आगे, यदि एवं स त्वम विद्वान सन नो अस्मभ्यम ब्रूही, जो भाषा में उसके आगे टीका लगा देना, ब्रूही प्रतिष्ठा आयतन हम ब्रूही, प्रतिष्ठा और आयतन का आप बताओ, फिर आप विद्वान हो और अनुग्रहशील हो तो आप प्रतिष्ठा आसन बताओ, ये शेष लगाना कहा, ब्रूही के आगे शेष लगाना, भाषा में जो ब्रूही पद है उसके आगे प्रतिष्ठा आयतन हम ब्रूही, ये दोनों को बताओ आगे। ठीक है, कहते प्रश्न में विवरण होते आगे, प्रश्न का ही आगे व्याख्या करते हैं, वो प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है उसको कहते हैं, का प्रज्ञता याज्ञ बल क्या है ना, पूछा वो प्रज्ञता क्या है, प्रज्ञा माने क्या, प्रज्ञा इति एनद उपासित बोला इस ब्रह्म की उपासना किस रूप से, प्रज्ञा नाम से, तो प्रज्ञा माने क्या है, का प्रज्ञता याज्ञ बल क्या, प्रश्न आया वो प्रज्ञत्व क्या है, प्रज्ञात्व क्या है, जो प्रज्ञा शब्द से तल प्रत्यय करेंगे ना, प्रज्ञा को हर्ष हो जाता है, लग जाएगा याज्ञ बल के, ये प्रश्न आया किम, उसी के व्याख्या है किम स्वयं, स्वयं एव प्रज्ञा उधर प्रज्ञा निमित्त, वो जो बाघ ब्रह्म जो है ना स्वयं प्रज्ञा है अथवा प्रज्ञा निमित्त वाला है, प्रज्ञा हेतु वाला है, ये प्रश्न है पूर्वादि का, किम स्वयं एव प्रज्ञा, वो बाघ ब्रह्म स्वयं प्रज्ञा है उतर मन अथवा प्रज्ञा निमित्त, प्रज्ञा निमित्तक है, प्रज्ञा जिसकी निमित्त है ऐसा है या स्वयं प्रज्ञा है, वो माने भेद है कि अभेद है, बाघ ब्रह्म में और प्रज्ञा में भेद है अभेद है, ये प्रश्न है, उत्तर देंगे आगे आगे, और पूर्वादि और है अभी, यथा आयतन प्रतिष्ठा, जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा में भेद है ना, आयतन को बताया शरीर और प्रतिष्ठा को तीनों कालों में अभिचार भेद, उसी प्रकार यहां भी भेद है बाघ ब्रह्म में और प्रज्ञा में अथवा अभेद है, ये प्रश्न है, यथा आयतन पर व्यतिरिक दृष्टान, जय आयतन और प्रतिष्ठा भेद होते भिन्न होते हैं, इस प्रकार प्रज्ञा और बाघ ब्रह्म में भेद है अथवा अभिन्न है, प्रतिष्ठा ब्रह्मणों व्यतिरिक्त है, जैसे ब्रह्म से व्यतिरिक्त है वो आयतन और प्रतिष्ठा, इस प्रकार तद्वत किम, क्या वैसे यहां भी है, ये तो प्रज्ञा जो है बाघ ब्रह्म से भिन्न है, ये प्रश्न है। चार पांच की टिप्पणी का चार में कहते हैं, बाग ब्रह्म शेष तद्वत चार में कहा किम याज्ञ बल के किम स्वयं प्रज्ञा बाग ब्रह्म जो है ना स्वयं प्रज्ञा है अथवा प्रज्ञा निमित्त गई है एक बाग ब्रह्म ब्रह्म प्रज्ञयोर यहां यज्ञयो नहीं है प्रज्ञयो है टिप्पणी में ब्रह्म प्रज्ञयोर भेदो अभेदेवा इति भाव कहते हैं ब्रह्म और प्रज्ञा में भेद है कि अभेद है ये प्रश्न है ब्रह्म प्रज्ञयोर भेदो अभेदो वा ये चार नंबर टिप्पणी में यही है वहां यज्ञयो छपा हुआ है प्रयोग करना पड़े प्रज्ञयो ब्रह्म प्रज्ञयोर भेदो अभेदो वा प्रज्ञा ब्रह्म और प्रज्ञा में भेद है कि अभेद है पूछना है यहां सब उत्तर देते हैं आगे तद्वत के में पांच की टिप्पणी पहले व्यतिरिक्ता जैसे वो व्यतिरिक्ता है कौन प्रतिष्ठा आश्रय भिन्न भिन्न है उसी प्रकार बाघ ब्रह्म और प्रज्ञा भिन्न है उसी प्रकार क्या ये प्रश्न आया उत्तर दे ना भिन्न नहीं है अभिन्न है जो बाघ है वही प्रज्ञा है ये बोला जाता है ना कहा न भिन्न नहीं कथम प्रश्न आया कैसे भिन्न नहीं है तर, कथम तरी फिर भिन्न नहीं तो कहते हैं बागे व सम्राट यदि वो बात है बागे व सम्राट प्रज्ञा ऐसा मंत्र में है हे राजन वाणी ही प्रज्ञा है ऐसा कहा बागे व सम्राट यदि वो बात है बागे व प्रज्ञा यदि वो बात है ये वाणी ही प्रज्ञा है ऐसा कहा यज्ञ बल्कि जी ने ये कहते हैं बाघ ही प्रज्ञा है बाघ ब्रह्म प्रज्ञा है वो बात है उतवान न व्यतिरिक्त प्रज्ञा बाघ ब्रह्म से भिन्न नहीं है प्रज्ञा कथम पुनर्बाघे व प्रज्ञा ये उचित कहते देखो फिर प्रश्न हुआ कि वाणी बाघ ही प्रज्ञा कैसे कैसे हो सकती प्रज्ञा प्रश्न आया तो उत्तर दिया उचित उत्तर देते हैं बाचा भाई सम्राट बंधु प्रज्ञा आए थे किसी व्यक्ति ने बोला ये बंधु है तो वाणी के द्वारा बंधु जाना जाता है जाना जाता है कोई व्यक्ति बोलेगा कोई कहेगा ये बंधु है हाँ ये बंधु समझ में आता है किसके द्वारा हुआ वाणी से जाना गया इसलिए प्रज्ञा वही है बाचा ही यही कहा बाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञा हे सम्राट वाणी के द्वारा ही प्रज्ञा जानी जा क्या है बंधु जाना जाता है ये मेरे बंधु है अस्माकम बंधु इति उक्ते वाणी में बोल दिया किसने बोला अस्माकम बंधु है हमारा बंधु है ऐसा कहा किसी ने तो समझ में आ गया कि हमारा बंधु है ये शब्द से जाना गया किसके द्वारा वाणी से जाना गया अस्माकम बंधु इति उक्ते कहा छह की टिप्पणी में कहते हैं केनचित अयम ऐसा कहा केनचित अयम अस्माकम बंधु ऐसा बोला किसी व्यक्ति ने बोला ये हमारा बंधु है तो उसके शब्द से हम जान गए बंधु है तो बंधु को जाना गया किसी को द्वारा वाणी के द्वारा बाचा ही सम्राट बंधु प्रज्ञा बंधु तथा ऋग्वेद आदि चाहे ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो सामवेद हो अथर्वेद हो इतिहास हो जो भी हो किसको द्वारा जाना जाता वाणी से ही जाना जाता कोई समझाएगा यही ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जाना गया ये यजुर्वेद वाणी से बोला जाना गया सब जाना जाता है और इष्टम इत्यादि हुतम इत्यादि आया है अंत में इष्टम का अर्थ है याग निमित्त धर्म जातम याग के याग करने के बाद में होने वाला जो धर्म आदि है ना वो भी वाणी से ही जाना जाता है देखो ये फल ऐसा धर्म होता है ऐसा फल होता है बताएगा कोई तो जाना जाता है नहीं तो कैसे जानेंगे यज्ञ करने वाला क्या पता है कौन धर्म होता है क्या धर्म होगा धर्म है कि अधर्म है वाणी से जाना जाता है आप तो पुरुष के वाणी के द्वारा जाना जाता है इसलिए प्रज्ञा वही है बात यही कहा इष्टम माने याग निमित्तम और धर्म जातम याग निमित्तक धर्म वर्ग को इष्ट शब्द से ले रहा है यहां और हुतम माने होम निमित्तम हुतम शब्द आया मंत्र उसका था होम से होने वाला जो धर्म है उसको हुतम करके बोला गया है सो वाणी से जाना जाता है वो माने हवन करने का ये फल होगा पता कोई धर्म बताएगा बताए बिना नहीं जानेगा कोई तो उसके वाणी से जाना जाता है साध की टुकड़ों का अच्छा धर्म जातम यदि अनुवर्तित जैसे पूर्व में इष्टम में धर्म जात धर्म वर्ग था यहां भी लगा एक बार आश्रितम माने अन्नदान निमित्तम जो आश्रितम पायितम आदि आया आश्रितम का था अन्नदान निमित्तम जो धर्म होगा वो भी तो किसी के वाणी से ही जाना जाता है कोई बोलेगा आप तो पुरुष बोलेगा हाँ ये फल होगा इसका धर्म होगा उसे जाना जाता है इसे वाणी ही प्रज्ञा है ऐसा करें बाकी प्रज्ञा आश्रितम माने अन्नदान निमित्तम कहा पायितम माने पानदान निमित्तम पेय पदार्थ के दान से जो प्राप्त होने वाला धर्म है वो भी तो वाणी से जाना जाएगा पता नहीं है कोई आप तो पुरुष बोलेगा इसका फल परिणाम ये होगा धर्माधर्म तो आप तो पुरुष ही कहेंगे उनको वाणी से पता लगता है पाई तो माने पान दान वित्तम का आठ की टिप्पणी बताते हैं पेयदान इति भाव पाए पान दान माने पेयदान पेय पदार्थ का दान से होने वाला जो धर्म है वो भी वाणी से ही जाना जाता है आप तो पुरुष के वाणी से पता लगता है इतना ही ना अयम तो लोक परस लोक आया है ये भी वाणी से जाना जाता है कहते हैं अयम तो लोक माने इदम जन्म ये जन्म लोक माने जन्म और परस्य लोक माने प्रतिपत्ति में आगे प्राप्त होने वाला जो जन्म है ये दोनों जन्म भी वाणी से जाना जाता है वाक से जाना जाता है कहा नव की टिप्पणी करते इदम माने वर्तमान देह कहा वर्तमान शरीर भी वाणी से ही जाना जाता है किसी ने तो मनुष्य हो करके बोल दिया था जिसमें जाने गए नहीं तो कहां जानते पहचान नहीं करा था मैं मनुष्य को ज्ञान होता क्या किसी ने पहचान कराया है तभी तो पहचान हुआ इस जन्म आगे ये जन्म में होना है ये एक ऐसा काम किया आगे ऐसा जन्म होगा ये भी वाणी से जाना जाता है तो ये सब इसलिए बात ही प्रज्ञा है बात और प्रज्ञा में देखना ये कह और सर्वाणि भूतानि इतना ही नहीं सारे जितने भूत हैं भगवती तो सारे पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा कोई बता देगा या अमुक है अमुक है अमुक है बताएगा तब ज्ञान होगा सर्वाणि भूतानि वाणी से ही जाना जाता है सर्वाणि भूतानि कहा दस की टिप्पणी कहा ब्रह्मादि ने ब्रह्म से लेकर के थावर तक जितने भी हैं सब वाणी से जाना जाता है कोई पहचान कराएगा उसके वाणी से हम जानते हैं बाघ ही प्रज्ञा है कहा वाचा भाई सम्राट प्रज्ञा सर्वाणी भूतानि वाचा भाई सम्राट प्रज्ञा की कहा सारे भूतों को भी वाणी के द्वारा ही जाना जाता है किसी व्यक्ति की वाणी से हम जानते हैं यही ग्यारह बार की टिप्पणी कहा ग्यारह में कहते हैं बाघ देव ब्रह्मणा एव वाचा माने वाग्देव रूपी जो ब्रह्म है ना वाक्य अधिशात्री देवता ब्रह्म उसी को द्वारा जाना जाता है यही अर्थ है वाक का अर्थ है दस में का बताया है ब्रह्मादि ने बोल दिया तो हो गया बारह में का अतो अतः बंधुआदि विषय का प्रकट ज्ञान हेतु बात बंधु आदि का जो विषय करने वाले विशेष ज्ञान का हेतु होने के कारण ये जो वाक है ना यही ब्रह्म है ये सिद्ध हुआ ये कहा बाघ अधिष्ठा देवता ब्रह्म है यही अतो बाघवाई सम्राट परम ब्रह्म एक है ये परम ब्रह्म तो बाघ अधिशादी देवता ही हुआ बाघ भी है एक नैनम यथोक्तम ब्रह्मिदम बाघ जहाती नैनम बाघ जहाती आया है उसका अर्थ करते इस प्रकार की जो ब्रह्मदत्ता है उसको वाणी विकल कभी नहीं होगी बाणी गूंगा नहीं बनेगा ठीक है सर्वाणी भूतानी अभिरक्षण थी सारे प्राणी इसको पार भेंट चढ़ाते हैं अभिरक्षण थी तेरह की टिप्पणी कहते हैं संयोजन थी योजना करते हैं किसके द्वारा जोड़ते हैं क्या बलिदान आदि भी बलिदान आदि करते हैं बलिदान माने उपहार भेंट बलि का अर्थ मारना नहीं है भेंट उपहार बड़े के पास जाते समय में कुछ लेके जाना रिक्त हस्तो न गच्छत वही देवा राजानम देवतान गुरुम ऐसा आया है राजा के पास जाना हो देवता के पास जाना मंदिर में जाना हो गुरु के पास जाना हो खाली हाथ न जाए उसने तो एक पुष्प ले जाए कुछ भी रिक्त हस्तो न गच्छत वही राजानम देवताम गुरुम ऐसा आया है राजा के पास देवताओं के पास गुरु के पास जाते समय में रिक्त हस्त में खाली हाथ में जाए इसलिए उसके लिए सारे के सारे उपहार लाते हैं कुछ न कुछ जो अपने शक्ति होगी लाते हैं सारे प्राण यह अर्थ है या बलि का अर्थ भेंट उपहार अभिरक्षण करते बलिदान आदि भी कहा बलिदान आदि माने यहां बलिदान आदि कोई मारना नहीं उपहार भेंट होता है बलि का अर्थ देवो भूतवा इत्यादि आया आगे देवो भूतवा देवान अप्यति आगे आएगा यही अर्थ आना है आगे देवो भूतवा पुनः शरीर पात उत्तर कालम देवान अप्यति ये आएगा देवो भूतवा उपासना करके उपासना काल में देवता भाव बना करके यही अर्थ है चौदह की टिप्पणी में कहा उपास्ति अतिशय न उपासना की जो अतिशय होने के कारण आत्मनि आविर्भूत देवत्वाभिमान भूतवा इस अंतकरण में देवता का देवता भाव आविर्भाव है जिसका ये देव होना ऐसा देवता होना है और मुख्य देवता तो मरने के बाद मिलेगा ये देवान अप्यति माने अभिगच्छति देवताओं को प्राप्त करता है या एवं विद्वान एतद उपात है जो कोई इस प्रकार की उपासना कर बाघ ब्रह्म की उपासना करता है कहा विद्या निष्क्रियार्थम हस्तितुल्य ऋषभो हस्ति विद्या ये जित्वा शैली ने केवल बाघवी ब्रह्म इत्यादि इतना बोला था तीन बार याज्ञवल्क जी ने बता दिया उसका आश्रय आयतन क्या है प्रतिष्ठा क्या है और किस नाम से उसकी उपासना करनी है तीन बता दिया तो इसे उरेण होने के लिए ये कहते हैं विद्या निष्क्रियार्थम, विद्या के द्वारा मन निष्कृत होने के लिए उसके कर्ज को हटाने के लिए हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति ऋषभ कहा, हस्तिनातुल्य हस्तितुल्य, तृतीय समास करना हस्तितुल्य बन जाएगा, हस्तिनातुल्य ऋषभो यस्मिन गो सहस्र, बहुग्री समास करना तुल्य पद का लोप होगा, साक पार्थिवादन सिद्ध उत्तर को लोप शुभ संख्या। तो हाथी के समान बैल है जिस एक हजार गाय में, एक गाय भी देना है, एक बैल देना, एक हजार गाय की प्रतिज्ञा की राजा देना, इसके बदले में मैं विद्या निष्क्रिय के लिए बताऊंगा आपको, एक हजार गाय है, एक बैल भी है, किसके समान बैल है, हाथी के समान मोटा तगड़ा बलवान बैल है, ऐसा विद्या के द्वारा उऋण होने के लिए हस्तितुल्य माने हस्तिनातुल्य हस्तितुल्य ऋषभ हस्ति ऋषभ यही है, हाथी के समान जो बैल है उसको हस्ति ऋषभ कहा। यस्मिन गो सहस्र, बहुवीर समास करना, पहले हस्तिनातुल्य हस्तितुल्य करना, फिर हस्तितुल्य ऋषभ यस्मिन गो सहस्र, ऐसा बहुवीर समास करना कहा। तद हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि कहा, एक बैल है जिसमें हाथी के समान है और एक हजार गाय है, उसको मैं इस उपदेश को लिए दक्षिणा देता हूं करके कहा। यदि वो बात है जनको वैदेह, विदेह नगरी के राजा ने ऐसे कहा। सहो बाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इसको उत्तर में बोलते हैं, सहो बाच याज्ञवल्क्य, चार नंबर टिप्पणी है ना, चार में कहा जनके न एवं उक्ता, जनक के द्वारा जब ऐसा बताया हस्ति ऋषभम सहस्रम दान ऐसा कहने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अननुशिष्य शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा शिष्या धनम न हरेता इति मे मम पिता अमन्यतः ममापि अयमेव अभिप्राय, मेरे पिता के अभिप्राय था, ऐसी मान्यता थी मेरे पिताजी की, क्या थी, अननुशिष्य उसको संतुष्ट किए बिना, शिष्य को उपदेश किए बिना माने अनुशासन किए बिना, माने अनुशासन में तो उपदेश है, उपदेश किए बिना शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा, यही अर्थ है अनुशिष्य का, शिष्य को कृतार्थ जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वहां तक न पहुंचा करके, शिष्या धनम न हरे तो शिष्य से धन का हरण नहीं करना चाहिए। यदि मैं मम पिता अमंतर, मेरे पिताजी की मान्यता थी है, ममापि अयमेव अभिप्राय, मेरे भी अभिप्राय ऐसा ही है, शिष्य जब तक उसको कृतार्थ न किया जाए, कृतम अर्थो या ना जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया यहां तक न पहुंचाए शिष्य को, तब तक उसका धन का अपहरण नहीं, हरण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपके एक बैल और एक हजार गाय अभी लेना नहीं है, लेता ऐसा बोला, यही अर्थ है। पांच के टिप्पणी में कहा, अनन्य शिष्य ने कहा शिक्षाम अकृत्वा, शिष्य को शिक्षा दिए बिना शिष्य का धन हरण न करे, मेरे पिता की मान्यता थी है, मेरा भी ऐसा अभिप्राय है, ताकि बल्कि ऐसा कहा। छह में कहा फलितम आह शिष्यम कहा, यह अनन्य शिष्य कह रहा शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा, अनन्य शिष्य का अर्थ है वो, शिष्य को कृतार्थ किए बिना शिष्य का धन हरण नहीं करना चाहिए, ऐसा पिताजी की मान्यता थी, मेरी भी ऐसी मान्यता है, एक कहा ठीक है। प्रज्ञा निमित्तम यस्या वाच सा तथा, प्रज्ञा निमित्त है जिस वाणी के बारे किम स्वयमेव प्रज्ञा उत प्रज्ञा निमित्ता, प्रज्ञा निमित्ता में बहुगुरी समास करना कहते हैं, जिस वाणी के प्रज्ञा निमित्त है या स्वयं वो बाघ ब्रह्म स्वयं है अथवा प्रज्ञा निमित्तक वाला है बाघ ब्रह्म, ये प्रश्न आ रहा है। द्वितीय पक्षम विषय, द्वितीय पक्ष क्या है, प्रज्ञा निमित्त है, कौन से पक्ष है, स्वयं प्रज्ञा नहीं है वो, प्रज्ञा निमित्तक है, ये पक्ष पूर्वादि विचार करता है, कहा यथा यथा आयतन प्रतिष्ठित ब्रह्मो व्यतिरिक्त, जैसे ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा भिन्न है ब्रह्म से, इस प्रकार जो प्रज्ञा है वो भी भिन्न है, क्या यही है व्यतिरिक पक्ष निषेध, सिद्धांत निषेध करते हैं भिन्न नहीं है प्रज्ञा और बाघ ब्रह्म, अभिन्न पक्ष देते हैं न कहा सिद्धांत, फिर पूर्वादि प्रश्न करेगा आकांक्षा पूर्व पक्षांतर, फिर आकांक्षा पूर्वादि करेगा, फिर अभेद पक्ष के सिद्धांति कहेंगे, पक्षांतर माने अवैध पक्ष ही हो, पंद्रह की टिप्पणी है ना, अव्यतिरिक पक्ष हम अवैध पक्ष है उसी के लेते हैं सिद्धांत, ठीक है। प्रथम ये प्रश्न किया प्रथम तरी तो कहा बाघेव सम्राट यदि हो बात है, बाघ ही प्रज्ञा है, बाघेव प्रज्ञा यदि हो बात है, यही कहा ठीक है। कहते हैं बलिदान उपहार समर्पण, या बलिदान अर्थ किसी को हिंसा करना नहीं, सारे सर्वाणी भूतानि अवरिक्षन्ति का अर्थ है सबके सब भूत अपने भेड़ के द्वारा समयोजित होते हैं उसके पास, ये आया था तो यहां बलिदान का अर्थ उपसम उपहार चढ़ाना, यही है उपहार है जो अपने शक्ति है उसके आधार पर कुछ पहुंचाना, नहीं तो एक पुष्प ले जाना जो भी हो उपहार, आदि शब्द है ना, सर्प चंदन वस्त्र अलंकार आदि ग्रह आदि लगा है, बलिदान आदि भी बलिदान, और आदि से क्या लेना कहते हैं उनको, जैसे जैसे अपने पास शक्ति हो, माला हो, चंदन हो, वस्त्र हो, अलंकार हो, जो दे सके ऐसे दे, ऐसा देते हैं सारे प्राणी उसको याद। विद्या निष्क्रयार्थम, विद्या से उण होने के लिए उवाचित संबंध, इसके लिए राजा जनक ने कहा हस्तम गोशासन जगह, यही अर्थ है। पितुर एतन मतम अस्तु तब किम आया था, चलो तो आपके पिताजी का ये मत था, क्या मत था, शिष्य को कृतार्थ किए बिना शिष्य का धन नहीं लेना, उनका मन विचार था, तो आपका क्या, आप तो लीजिए एक बैल और 1000 गाय के सहित एक बैल लीजिए, या बैल जैसा कैसा हाथी के समान वह हृष्ट पुष्ट बैल है। कहा तो कहते मामा आप ही आए में, मेरा भी ऐसे होता है शिष्य को कृतार्थ, अभी तुम कृतार्थ हुए नहीं हो कहना चाहते, अभी तुम्हें आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है, आत्मज्ञान किए हुए बिना वो कोई कृतार्थ होता नहीं है, अधूरा रहता है, जब तक आत्मज्ञान नहीं है उस अद्वैत भाव में नहीं पहुंचेगा तब तक कृतार्थ होता नहीं है, ये स्थिति है, तो आप आत्मज्ञानी नहीं हुआ अभी, इसलिए मैं अभी नहीं लूंगा ऐसा याज्ञ बल्कि अभिप्राय है, समय हो गया है, यही रखते हैं आगे फिर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।